Kwa ashirita za ahlu ilmi na sidi zao ziko nyingi, lakini nazungumzia katika fani kama hii ya nahu, ukitaka faida zaidi, pamoja na kwamba umeshasoma jumia au umesoma durra au umepanda kidogo umesoma mutamima, lakini hebu sikiliza kila mara, hata kama ikiweza kuhifadhi, sikiliza kila mara ashirita za maulama kama bin Uthaymeen. Hivyo hivyo katika masaili ya aqida tusomesha sisi vitabu thalathatul usul alqawaidul arba, lakini sikiliza ahlul ilmi wanavyosomesha, utajifunza Kiarabu, utajifunza ibarat za maneno, kuweka kila kitu mahala pake, sharhi ya alfaz na maani, bali utapata faida nyingi sana. Pamoja na kwamba hizo ashirita peke yake huwezi, kama hujapata msingi ukasomeshwa, haviwezi kukutosheleza peke yake. Hatuna sisi kwamba ujifungie chumbani usome kupitia ashirata. Maadamu marakizi ziko, kaa katika marakizi za ilmu, jitahidi kusoma, lakini sikiliza sasa. Wakati ukiwa wasoma, sikiliza. Hata kama unapokuwa kuijaza, sikiliza ashirata za ahlul ilmu. Utajikuta upata faida nyingi kwa muda mfupi, badala ya kuwasikiliza watu ambao maneno yao la yusminu wala yughni min jua. Kwa hiyo katika Alfiya Ibn Malik unaweza kuangalia shuruhati hizi nilizozitaja. Kwa mtu anayetaka kuendelea zaidi, anaweza kuangalia vitabu vya Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, yani baada ya sharhu Qatri Nada akasoma akaangalia sharhi ya Shudhuri Dhahabi. Pitia sasa, utakuwa una uwezo wa kufahamu shawahidi zile zilizotajwa katika sharhu Qatri Nada, zihifadhi shawahid, labda katika masala fulani kuna shahidi fulani, hifadhi zile shawahid, angalia mahali shahid, wajhu listishhad, nani amesema maneno hayo, hata kama ni i'rabu zake, una fawaid utajifunza. Hata katika Alfiya Ibn Malik sharhi yake ile ya sharhi Ibn Aqil kuna shawahidi mune zimetajwa, kuzihifadhi zile shawahid una maana, kuna faida kubwa sana. Bali chapa hizi mpya hizi Almaktabatul Asiriya na nyinginezo wamejitahidi kila ubeti kuutia irabu. Ule ubeti wenyewe wa Ibn Alfiya, mfano kama hivyo alivyosema, qala Muhammadun huwa ibn Malik, anakutilia irabu irabu zile abiati hivyo hivyo. Kwa hiyo kujua pia wajihi wa irabu na kujizoesha kutia irabu ni jambo lenye halina budi, kujizoesha ni jambo la kheri. Pamoja na kwamba baadhi ya vitabu vimeandikwa kwa lengo hilo tu, katika miongoni mwa malengo yake ni kumfundisha mtu i'rab. Kwa mfano Al-Kafrawi yeye ameweka kitabu chake maalum kwa ajili ya i'rab, kitabu ambacho husoma baada ya mutammima. Nimeruka kitabu hapo kwa sababu hivi nilivyovitaja vinatosheleza kwa kiasi fulani, lakini kwa mtu anayetaka kutawasa zaidi anaweza kusoma vitabu vingi tu zaidi ya hivi. Sisi wakati tukisoma mwanzo, kwa sababu jamaa zetu hawa hizi elimu wanaziona kama ndio ghaya, kwa hiyo watu husoma vitabu vingi kabla hujafika kwenye jurumia, kwanza ushasoma vitabu kama vitatu hivi au vinne. Mifumo hii utakuta yanakusudia mifumo ya Shamsia huko, mtu anasoma Tamrinu Talib, Sulamu Suud, Tamrinu Talib, alafu baada ya tamrin hii ajurumia iko aswali waljawab, alafu ajurumia al-irabu lima al-amthila wachili ajurumia yenyewe, alafu kuna dahalani, ukianza manzuma kuna hiyo durratu liyatima, kuna manzuma ya al-attar, kuna manzuma ya shabrawi, alafu ndio shike mutammima. Tavinga btari usome Kafrawi, alafu usome Mulha, alafu usome Qawaid, alafu usome Khairu Nida, manzuma ya Qatri Nada, alafu usome Al-Kawakibu Durriya Al-Mutammima Al-Ajumiyya Al-Ahdali. Kitabu kikubwa kimeandikwa Al-Kawakibu yenyewe. Haya, kisha ukitoka hapo sasa ndo utafuti mambo ya Alfiya na sharhu Qatri Nada huko na vitabu vingine. Kwa hiyo tumekatakata, sababu vitabu hivi vinaweza vinamtosha mtu vikamsukuma kwa kiwango kikubwa kabisa. Na Allah tabaraka wa taala akikupa dhaka na fahamu, ukawa na ufahamu mzuri, basi unapata mwangaza mzuri katika hii ilmu, hasa vitabu vya Ibn Hisham Alfiya na shuruhati zake na vitabu vya Ibn Hisham, kisharhu Qatr an-Nada, kisha baada yake sharhu ya shudhuri dhahab, alafu kuna awdahu al-masalik, ambayo ile awdahu al-masalik ilivyoandikwa na hasa hasa vitabu hivi kwa taaliqati za Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ile awdahu al-masalik ilivyoandikwa hakusema Ibn Hisham, lakini amekusudia kuisherehesha Alfiya Ibn Malik. Kwenye kuipitia kuna faida. Mwisho katika vitabu ambavyo watu husoma na vina faida katika vitabu vya Ibn Hisham ni Mughni al-Labib. Mughni al-Labib an kutub al-A'rib. Hiki kitabu si rahisi kujisomea mwenyewe. Na ukitaka kujua huyu mtu ana akili nyingi na akili sasa zimepungua, wewe soma katika masuala ya mlango idhafa zil idhafa tul jumal, ameleta fawaidi nyingi sana za kiilmu. Kwa hiyo kwa wenye kutaka zaidi ya hapo watakwenda mbele, lakini tunazungumza ili kujua sasa kwamba huyu ana maarifa, anajua nahu, na lengo ni kwamba usikosee. Lakini kama ni takhasus unasoma katika kulia za lugha huko wapi, basi utaendelea na vitabu vinginevyo. Lakini kujua sasa nahu na kwamba haya, si kwamba ujue nani kakosea, hiyo ni hatua nyingine. Wewe kwanza usikosee, hakikisha kwamba unasoma maneno ya sawa sawa, maneno kisawa sawa. Wewe kwanza ukiandika waandika sawa, maana sasa hivi ni mtihani. Tulabul ilm, tukuta mtu talibul ilmi, pingine ametakharaj jamia, ametoka kulia au ana majistir au ana doktora, bali au talibul ilmi wa kawaida, hawezi kuandika, akiandika ni makosa matupu. Wengi wako namna hii. Swala la uandishi kwa kuchunga misingi ya nahau au asarf ni kuwa ni mtihani, ni mtihani. Bali sizungumzi watu wanaosoma katika jamia, bali hata hawa wanaosoma katika halakati wakadai kwamba wao wanaosoma ilmu kwa nakli katika marakizi za kisufi na nyinginezo, ukisoma vitabu vyao ni akhta mwanzo mpaka mwisho. Muadhamuhu. Sasa elimu sio inawasaidia vipi? Kwa hiyo isome ili elimu ya nahwu ikusaidie wewe kwenye kutamka, yani kwa maana kusoma, kuzungumza na kuandika, na ufahamu maneno ya maulama. Kwa hiyo pia unatakiwa ujitahidi, mfano katika vitabu vya tafsiri za Qur'an, utakapokuwa wewe sasa watakutazama tafsiri ya Qur'an, basi pia jizoeshe katika kutanguliza mambo ya kilugha. Baada ya kupata msingi labda tafsiri kama zikina Ibn Kathir, tafsiri ya al-Baghawi au tafsiri ya al-Tabari kabla yake, kujua mahali mahali pa irabu. Kuna wanaochuoni wanajitahidi kuyatanguliza haya kwamba hii ni nini, hii ni tamyizi, hii ni kadha, hapa ni mahali pa jari, hapa ni pahali pa, basi vitu kama hivyo wanataja. Sasa hili, ili upate faida zaidi, soma vitabu vyao, changanya na ile nahwu yako ulionayo. Sasa tumia msaada wa hawa maulama waliotangulia na vitabu vimeandikwa. Al-Imam Al-Ukhdhuri rahimahullah ana kitabu At-Tibyan fi i'rab al-Qur'an, kwa ukisoma ya i'rab tu kwa unapata faida, unajifunza la kumbe aya hii hapa imerufaishwa kwa sababu hii, hapa kumenasibishwa kwa sababu kadhaa. Mfano, dhurriyata man hamalna ma'a Nuhin, hii kwa nini imenasibishwa? Kujua kwamba hii ni munada mudhaf, kwamba hapa pana nida hapo, kumbe na adatu ya nida ni mahdhufa. Wapata faida kwa yale aliyotaja Imam Al-Ukhdhuri rahimahullah ta'ala katika Tibyan. Au kuna wanaochuo wengine kama al-Imam Abu Hayyan al-Andalusi katika tafsiri yake al-Bahr al-Muhit, anajitahidi sana kutaja i'rab, masaili ya kisarf, anataja pale ishtiqaqati zile, anataja sana, bali tofauti za viraat, lakini nahwu pia anataja sana. Hivyo hivyo aliyemuiga, aliyefanya manake Imam Samin al-Halabi katika Ad-Durrul Masun amekwenda na mwenendo ule ule. Lakini pia al-Imam al-Alusi katika Ruhul Maani. Al-Imam al-Alusi katika Ruhul Maani amejishughulisha sana na mambo ya i'rab. Hivyo hivyo Muhyiddin Darwish yana kitabu maalum wasakaandika i'rab al-Qur'an. Ziko juzuu ngapi? 9 takriban. I'rab al-Qur'an. Aya zote kasiti i'rab. Kila neno kwa neno. Huyu ni fa'il na huyu ni maf'uli kadha ilivyo. Kila kitu. Bali ya kutosheka na hayo pia akazungumza mambo ya kibalagha kwamba hapa pana jinas. Hii jinasi hii ni tam au hii ni غير تام ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة جناس فأما اليتيم فلا تقهر إلى الجناس التام وأما السائل فلا تنه ومن الجناس غير تام إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل جناس غير تام بس نتجمع فانو كما هي kwa unafahamu kile ulichokisoma waongeza na haya yanayotajwa na ahlul ilm. Lakini pia Sheikh wetu al-Allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala sema Sheikh wetu kwa nani katika maulama wa zama hizi katika maulama wetu tafsiri yake na ghaliban anapotoa shuruhi zake katika mambo yeye utanguliza sana mambo ya nahwu na i'rab hata kwenye sharh katika tafsiri yake taja sana mambo ya i'rab. Kwa hiyo inamzoesha talib al-ilm ya kufahamu mambo haya. Kuna faida. Kwa hiyo nimerakiz katika nukta hii ili kumjenga mwanafunzi na kujenga malaka yake na akitaka kuiongeza ataongeza vipi. Kwa hiyo watu wajitahidi katika mlango huu wa an-nahw na as-sarf. Na njia tulizozitaja hizi na vitabu vya sarf si vingi sana ambavyo watu husoma katika mustawa wa mwanzo. Kwa mfano watu husoma Matul Bina'i wal Asas, pia husoma kitabu Matul Izzi ya Imam Zinjani baada ya Matul Bina'i wal Asas, na zina shuruhat ndogo ndogo. Kadhalika kuna Matul Maqsud na nadhmu yake, Nadhmul Maqsud, kitabu kizuri. Na baada ya hapo pia kuna kitabu kama Shadh al-Urf, kitabu safi kizuri kabisa katika elimu ya sarf mtu akisoma, na vile vile sarf iliyotajwa kwenye kitabu al-Qawaid, Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah, kwa sababu katika kitabu kile Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah amekusanya fani tatu. Ameanza na sarf, ameeleza kwa uzuri kabisa kwa ikhtisar, akaja upande wa nahwu kwa ikhtisar hivi, kisha akaja kwenye balagha kwa ikhtisar. Fani zote tatu za balagha zimetajwa: ilmu al-maani, al-bayan, kisha al-badii. Sasa sarfu imeanza ipo pale ya kumsaidia mtu kufahamu sasa na kupanda katika hii ilmu. Lakini hana budi mtu kusoma lamiyatul af'al ya Imam Ibn Malik, Badruddin Ibn Malik rahimahullahu ta'ala, kitabu chake kinachoitwa Lamiyatul Af'al, na kimeshereheshwa katika sharhi nzuri na mmoja katika wanawachuoni wa Ethiopia Al-Harari, Al-Ethiopia, Al-Imam Abdullah Al-Amin, kitu kama hicho Al-Harari, mwenye tafsiri Adaiqur Rawhi wa Rayhan min Rawabi Al-Qur'an katika juzuu kariba 40 na kitu. Na kitabu chaitwa Manahil Rijal wa Maradhi'u al-Atfal, lakini ana mukhtasari yake tu Muhanniku al-Atfal, kitabu kizuri pia. Darul Minhaj imechapisha kwa chapa nzuri ya kisasa. Kwa hiyo ukisoma vitabu hivi vitakusaidia kwa kiasi kikubwa sana katika kuweza kufahamu mabahithi ya as-sarf. Na Imam Ibn Malik pia ametaja upande wa asma na masadir kule katika alfiya, pia kuna ametenga abiyat maalum kwa ajili ya jambo hili, na viko vitabu vingine vikubwa vikubwa, lakini hivi ni vya kuanzia katika elimu ya as-sarf. Falyu'adhin al-mu'adhdhin. Tayyib, ukiweza kusoma hizi fununi kwa mpangilio mzuri, kutoka kitabu kimoja kwenda kitabu kingine, itakusaidia pia katika usomeshaji wako. Umekwenda mahali kuwasomesha watu, basi itakusaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kuna baadhi ya watu kwa sababu walikosa atadaruji katika kusoma wao, kwa kuwa elimu waliisoma kwa shortcut, basi na wataka kuipeleka hivi hivi watu wengine wasome kwa shortcut. Labda mtu amesoma soma mikarara hivi huku na huku, kajitokezea kaingia kwenye sharhu bin aqil, labda kafika sana yakuta pale kuna sharhu bin aqil, ndio kitabu katika vitabu vya elimu kukutana nacho. Lakini kwanza huku nyuma amesoma mikararat, mara huku kasoma tamyizi, mara kasoma adad, mara kasoma yani ovyo ovyo tu kama inavyofahamika. Sasa kutana na kitabu sharhu bin aqil, kwa akirudi nyumbani atakawasomesha watu msikitini sharhu bin aqil. Si dhulma hii, tutakuwa dhulumu watu. Au talib ilmu, mtu amekuja baada ya kusoma, mimi nikasoma nao, ametafuta sharhu bin aqil, nikakwambia nani kwamba ndio kitabu cha mwanzo hiki? Na ghaliba mtu ana namna hiyo, hicho kitabu hata kimaliza na huyo msomaji hataweza kusoma, atafuta namna ya kumkimbiza, utakimbia tu. Talibu hivi hutavumilia, tabidi ukimbie, mara leupo, mara hivi unikani, mara darasa ishakufa. Na haya ni mambo mengi, utaona mtu ajibu anafika kwa watu wanataka kusoma, anza kitabu kikubwa ambacho tulabu ilmu wenyewe wataka ufafanuzi wa kina kabisa ndio waelewe. Sasa hakuna kitabu kinachoendana na mustawa wa watu na namna ya kuweza kuwalia watu kutoka kidogo, kwa sababu ndio maana ya mtu rabbani, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tatursun. Arrabbaniyun ni wale ambao yurabbuna nnas, yurabbuna nnas min sighari alilmi ila kibarihi, ni wale ambao wanawalia watu kutoka kwenye elimu ndogo ndogo, kutoka chini mwanzo elimu mpaka elimu kubwa. Sasa kama hutafanya utaratibu huo, basi pingine ukatumia muda mrefu na miaka mingi, lakini watu wasipate faida kutoka kwako. Labda kama kumekusudiwa katika jambo fulani usimeshe kitabu, utafanya targhibu kwa watu, lakini kama ni lengo watu wasome neno kwa, au ibara baada ya ibara na kufafanua, kama ni matulabu ilmi wapokee awamu, basi chagulia matni ambayo ni mukhtasar yassar, mafafanuli ambayo haitaji maelezo mengi. Leo mathalan ukakae msikitini waambie watu nitawasomesha aqida, kitabu al-aqida at-tahawiyya, sharh al-aqida at-tahawiyya al-imam ibn Abi al-Izz al-Hanafi, au tadmuriya ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Sio sahihi. Ukiwaonaje ukatafuta matni ambayo ni mukhtasar, wewe angalia ulama wetu, ulama wa ahli sunnah wal jamaa, mashaikh katika zama hizi wanaposomesha vitabu vya tauhid, uangalia kama durusi ya Sheikh Ubaid hafidhahullah ta'ala na wengineo, mathalan thalathat al-usul, waqid al-islam, al-qawaid al-arba'a, wanapokwenda kwa watu, yani vitabu ambavyo vinalingana mustawa wa watu awam au wale tulab al-ilm al-mubtadi'in. Na wala si katika hikma kwamba vitabu vikubwa vikubwa vyenye khilafu vinahitaji maelezo na ufafanuzi ndio wavitie kwa tulabu ilmu. Wewe unataka kuwatia watu shaka kwenye dini yao. Hivyo ni vitabu vinastahiki kusomeshwa tulabu ilmu, waliotulizana katika marakizi za ilmu, wakae wasomeshwe baada ya kuwa wametadaraji mpaka wamefika hapo sasa. Kwa hiyo katika kufutaja hizi fawaidi za watu, tumia hatua baada ya hatua katika usomaji. Ukisoma katika utaratibu huu, utaweza kusomesha katika utaratibu huu. Lakini ukikosa utaratibu huu, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuwafanyia watu dhulma. Wewe umekaa mpaka hapo ulipofika, pengine umetumia miaka 12 ndio ukafika katika mustawa huu. Lakini wenzako ndio wameanza juzi kusoma Qur'ani, pingine matatizo kwao, au mtu kahifadhi Qur'ani tu, uenda mbandika jitabu kubwa ambalo wewe umesoma baada ya miaka 12, si sawa. Kwa hiyo kuhifadhi ile tadarruj hatua baada ya hatua katika kusomesha watu ilmu, kuna fawaid nyingi. Na ndio maana hata katika khutaba za Ijumaa, mihadharat, watu wanazungumza kile ambacho kinalingana na ufahamu wa watu, watu wanapata faida. Lengo si kufanya taajizi kwamba ah, mashaallah jamaa na elimu yule amezungumza mwanzo mpaka mwisho sijaelewa hata neno moja, kwa sababu namna ulivyokuwa na elimu nyingi wazungumza elimu mpaka watu waelewe. Kwa hiyo wahimidiwa kwamba ukueleweka, watu wakusifu kwamba ah, ule bwana ana elimu nyingi sana, kutoka mwanzo mpaka mwisho amezungumza, mimi sijamuelewa. Yani kuna watu wanafanya kipimo kwamba cha elimu ya mtu ni yale mahaba sasa tulikuwa nayo, wamsifia kwamba ana elimu nyingi, kwa hiyo akizungumza huwezi kumuelewa, unasi kitu pale, elimu tupu. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir, Qur'ani imesahilishwa bwana. Sasa kwa nini utie ugumu wewe ueleweki? Wazungumza matalasimu, wazungumza kitu gani? Kwa hiyo tadarruji hii tunahitaji, na inshallah tutakuwa maelezo katika fununi nyingine. Kuna ilmu ambayo ni adhimu katika ulumu al-ala, kama ilmu mustalahu al-hadith, watu wengi wanazembea katika ilmu hii. Tuitolee maelezo inshallah katika wakati wake, ulumu al-hadith inshallah tutakuwa maelezo katika wakati wake. Kuitilia ihtimamu elimu hii ni khairun adhim, na ni moja katika alama za ahlu sunnati wal jamaa. Upatiliza unafanya inaya na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam wal athar, na elimu zenye kusaidia hilo. Na hivi ndio ulivyo mwenendo maulama wetu. Kuitaje kutulia maelezo jambo hili kwa kina, insha Allah tutakupata wasaa wa kufanya hivyo. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.